بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی کاک احمد در مورد جبر و اختیار، فروردین ماه سال 1361، نوار اول. بسم الله الرحمن الرحیم. چند سؤالی که مطرح شده، بعضی جنبه تاریخی دارد و قسمت عمده مسائل کلامی است، و یکی دو سؤال کوچک دیگر در مورد بعضی جریانات روز. سؤال هایی که موضوع مربوط به مسائل کلامی است با این عنوان مطرح شده که اهل سنت در آراء کلامی خود در مورد این مسائل چه نظراتی دارند. در مورد جبر و اختیار، در مورد رؤیت خدا، در مورد قدم یا حدوث قرآن، در مورد عدل الهی و در مورد تکلیف کسانی که مرتکب گناه کبیره می شود، این مسائل کسانی که اهل مطالعه هستند میدونن از زمانی که هنوز آراء و نظرات فلاسفه اسلامی به صورت علم کلام مدون نشده بود، در بین دانشمندان جریان داشته، مورد بحث بوده. بعدن که مسائل فکریه عالم اسلامی به صورت یک مجموعه شبه فلسفی به نام علم کلام در آمده، این مسائل در یک مسیر معین و جریان فکری منظم ترتیب یافتند. در مورد هر کدوم از این مطالب آراء و نظراتی وجود دارد که عمدترین گروه های اسلامی شناخته شده در مباحث کلامی دو فرقه اشاعره و معتزله هستند. افراد یا گاهی فرقه های کوچک دیگری بودند که نظراتی در مورد بعضی از این مسائل داشتند، یا مثلا کلن مخالف نظرات دو گروه، یعنی مخالف هم نظرات اشاعره هم معتزله، و یا درصدی مخالف با یکی و موافق با یکی دیگر، و یا اینکه گاهی ترکیبی از قسمت‌هایی از نظرات دو گروه. اضافه بر این دورانی که گذشته بر جدال‌های کلامی، از اون زمان هم به بعد این مطالب مورد بحث دانشمندانی که نخواستند به عنوان گروهی کلامی یا اعضای گروهی کلامی شناخته بشند باز قرار داشته. الان هم در عالم اسلام افرادی هستند که به عنوان همراه با یک جریان فکری یا عضوی از فرزن اشاعره یا معتزله خودشون رو نمیشناسند و واقعا هم اینطور نیستند، ولی آراء و نظراتی دارند در مورد این مسائل. واقعیتم اینه که اضافه بر مسائل عملی که غیر از قسمت‌های عمده و بعضی مسائل معین بقیه اجتهادی است، چون موازینی عمومی وجود داره عام و کلی که از این موازین باید استخراج حکم بشه. در مسائل فکری هم مطلب همین ترتیبه، اساسها و مبانی که اصول عقاید هستند اجتهادی نیستند، گرچه متاسفانه تأویل های نادرست در مورد آیات قرآن حتی راجع به اصول عقاید و روایات ساخته شده یه فراوان کاری کرده که اساسی ترین اصول هم مثلا توحید، البته توحید در صفات نزاد، وضعی پیدا کرده که یک جستجوگر باید مقداری زحمت بکشه که توحید خالص اسلامی رو از ماورای تفسیرهای غلط و تأویلها و روایات نادرست بیرون بکشه، که البته خب این اجتهاد نیست ولی جد و جهد میخواد، یعنی اجتهاد اصطلاحی فقهی نیست بلا اجتهاد لغوی هست، که اجتهاد لغوی با همون جد و جهد از همون ریشه جهده، فرق چندانی ندارد. زحمت و تلاش میخواد که یک دانشمند اسلامی بتواند اساسی ترین اصولی که اساساً جای اجتهاد نیست و نصوص فراوان ضوابطش تعیین کرده بازشناسی بکنه. این مشکل هست، ولی ما این قسمت از اصول رو که به ذات اجتهادی نیستن کنار میذاریم، به عنوان مباحث فکری اجتهادی نمیشناسیم، هرچند به واسطه کارهای ناروا و روایات نادرست وضعی شده که اینها هم با جد و جهد باید دوباره بازشناسی بشن. بقیه مسائل فکری بسیاری هستن که مثل مسائل فقهی، مسائل عملی جای اجتهاد دارند، باید فکر کرد تا از موازین کتاب و سنت حکم بعضی از این مسائل را استخراج کرد. یکی از این مسائل موضوع جبر و اختیاره، این از مسائل فکریه، فقهی و عملی نیست و با قاطعیت و وضوح تمام نه تنها در سنت بلکه در کتاب نصوص داریم، با اصطلاح اصول فقه میگم نصوص، که بعضی از مطالب وارد در حوزه این بحث بسیار مهم و گسترده رو روشن می کنند. آیات فراوان مثلا در مورد قضا، در مورد قدر، که اینها مصداق‌های مشیت عامه الهی یا سنت الله در عالم هستند، و یا آیات فراوانی در مورد سنت الله خاص یا مشیت خاص که مربوط است به جریانات گیر و دارها و برخوردهای عالم انسان حق و باطل، در این مورد هم نصوص فراوان در آیات قرآن داریم. اما با وجود این نصوص، چون دامنه بحث بسیار گسترده و کشتاره، چون مسائل گوناگون مربوط به حدوث پدیده‌ها، حدوث تحولات در پدیده‌ها و مسائل مربوط به عالم انسان، برخوردها و گیرودارهای عالم انسانی در زیر این عنوان جبر و اختیار جا میگیره، علی‌رغم مسلم بودن بعضی از اجزای مهم و عمده یا اجزای اصلی این محدوده وسیع هنوز از جهاتی در زمینه موضوع شامل جبر و اختیار جای اجتهاد هست. این توضیح رو دادم در مورد اینکه مسائل فکری هم جای اجتهاد داره، به این منظور بود که بعضی از متکلمین در گذشته چنان برخوردی داشتن با اجتهاد در مسائل فکری که با موازین اسلامی انطباق نداره. مثلا چنان بودن که کسی را که مخالف رأی خودشون رأی میداد کافر میپنداشتند، در حالی که خب وسعت نظر هست، این مطلب روشن بود براشون که در مورد مسائل فقهی چنین نباشند. روشن بود براشون که مسائل فقهی اجتهادی هستند و اگرم کسی اشتباه بکنه دیگه جای تکفیر، جای حتی نسبت دادن گناه هم نیست. ولی به گمان این که اصول عقاید مسائل فکری هستند پس باید دیگه مسائل فکری مطلقا جای اجتهاد نباشند، این تصور در بسیاری از متکلمین وجود داشت که مخالفین آراء و نظرات خود را تکفیر می کردند. مثل این که اون چه خودشون در مورد موضوعات کلامی تصور کردن چه درست چه نادرست، عین نص کتاب و نص سنت مسلم باشه و آراء و نظرات دیگران مخالف اون، که مخالفت روشن با نص موجب تکفیر هست، مخالفت روشن و آگاهانه، نه در عمل، در تبلیغ و توجیه. توضیح دادم برای اینکه مسلمانان متوجه باشند که اگر مسئله فکری بود و به نظر ما واقعیت یک صورت را داشت، کسی اگر مخالف این صورت مورد قبول ما رأی و نظری داشت گمان نکنیم این تکفیر داره، مستحق تکفیره. یعنی گمان کنیم که نظر خودمون مسلم یقینی و نظر مخالف مخالف با یقینیات است. این چنین بینشی در اون مسائل فکری که جای اجتهاده خیلی فرقه گرایانه تر است تا وجود چنین بینشی در مسائل فقهی، که مسائل فقهی فرعیه، عملیه، وجود اختلاف در اونها چندان مهم نیست. همه هم میدونن پیروان مذاهب مختلف که مهم نیست اختلاف در مسائل فقهی، ولی در مسائل فکری عقیدتی طبعا اختلاف مهمه و اساس اون اختلافی هم که موجب تکفیره اختلاف در اون مبانی مسلم عقیدتی، ولی همه مسائل فکری و عقیدتی که از یقینیات نیستن و بسیاری از اینها خدای متعال همونطور مثل مسائل عملی میدان بازی براشون گذاشته که فکر انسانیت در مورد اونها تلاش بکنه تا با همون خصلتی که به انسانها داده، خصلت جستجو تلاش، اینها به درک حقایق برسند، با فکرهای متعارض بر خود این آراء و نظرات و اندیشه‌های متعارض شکوفا بشه ذهن انسان و اون مسائل فکری رو درک بکنند. اما خب چون اصول سنگ اساس است برای تمام مسائل فکری و بقیه مسائل انسانی، به این دلیل میبینیم اصول که عمدش همین سه مطلب توحید با تقسیم بر دو، توحید ذات و صفات، معاد که مستلزم مبدأ هست و نبوت، سه تا که با بست مطلب میشه پنجتا. در این مورد این پنجتا دیگه با وضوح تمام مطالب گفته شده، گرچه اشاره کردیم تفسیرهای غلط و روایات و تأویلات، تاریخ کرده که با شناسی میخوان اینا، نه اجتهاد با اون معنای خاص. پس اگر ما در مورد این مسائل فکری نظری داشته باشیم، دیدیم دیگران کسانی هستن مخالف نظر ما، ما میگیم یعنی تمام اهل سنت، اون کوته‌بینی و خشک‌نگری در مسلمانان وجود نیاد که مخالفین رو تکفیر کنند. گرچه از مسائل فکری هستند ولی باز اجتهادی هستند، مثل مسائل عملی و فرعی، مسائل فقهی هستند که اختلاف نظر در مورد اونها موجب تکفیر نیست و کسی هم موجب تکفیر نمیدونه. اما در مورد اولین موضوع که جبر و اختیاره، کسانی که مطالعه در کلام دارند و تطور مباحث کلامی رو از اول تا امروز در مورد این دو عنوان جبر و اختیار، یعنی که بگوییم جبر یا اختیار، مطالعه کردند، میدونند که دامنه بحث این مسئله بسیار وسیع و گسترده است. چنان مطلبی نیست که بخوایم حقش رو در یک جلسه بحث ادا بکنیم. قبلنم پیش از انقلاب جلساتی داشتیم مربوط به هیئت نظارت و ارشاد صندوق خیریه بود که در اون جلسات مباحثی مطرح می شد به صورت سوال و جواب و مقیاس ثابتی هم نبود که چه مسئلهی مطرح بشه. چند جلسهی موضوع جبر و اختیار مطرح بود که گمانم 5 نوار داریم از اون جلسات. البته خب بحث تمام نشده بود اونجا، بحث مجلسی بود و آزاد، هر کسی هر سؤالی مطرح میکرد و منقطع شد و مسائل دیگه پیش اومد، گرچه تمام نشده بود مطلب. اون معاخذ هست، هرچند با زبان کردیه، برای مباحث و سؤال و جواب های شورای مرکزی سنت تناسب نداره، چون اکثریت برادران و خواهران و مسلمانی که با این شورای ما رابطه پیدا می کنند غیر کرد زبان هستند و این شورا شورای اهل سنت امکاناتی داشته باشه برای خدمت به برادران و خواهران هم مسیر بسیار محدوده و تقریبا منحصر میشه به همین جلساتی که هر چند یک بار داشته باشیم و به صورت سوال مطرح بشه و جواب داده بشه، که تا کنون به صورت نوار بوده در اختیار سوال کنندگان و افراد علاقمند دیگر قرار بگیره و شاید هم امکانات داشته باشیم در آینده که پیاده بشم این مطالب رو تفسیر بشه. به هر صورت گرچه اون مراجع، اون 5 نوار که گفتیم با زبان کردیه، ولی هم این امکان هست که به ترتیبی از اونا به صورت پیاده کردن استفاده بشه و همین که گفتن تمام مطالب مربوط به جبر و اختیار با این امکانات کم شورای مرکزی سنت اشکال ایجاد میکنه. صرف نظر میکنیم از توضیح مفصل و مشروح، درباره این مطالب. اما این سوال ممکنه پیش بیاد که در آیات متعدد از قرآن نفرین شدن کسانی که در مورد عقاید دنبال ظن میافتند و تذکر داده شده که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بارها با عبارات گوناگون. اینجا یک پرانتز باز کنم، اونطور که فلاسفه و متکلمین در مورد جریانهای ذهن انسان بحث کرده اند، فکر نکنید که یقین یعنی چی، ظن یعنی چی، وهم یعنی چی، شک یعنی چی. نه، اون اصطلاحات قراردادی با معانی لغوی فرق داره. کلماتی هست از این قبیل مطالب در قرآن و در سنت که اینها مقید به اصطلاحات کلامی نیستند و واقعیت اینه که اون چه متکلمین گفتند و آوردند این کلمات کشدار رو محدود کردند و یک معانی غالبی و خشک و استاندارد به اینا دادند، هیچ تناسبی با واقعیت معنی اینها و با واقعیت عظمت عالم ضمیر انسان نداره مطلقا. با همون فهم لغوی که دارید در مورد کلمه ظن یا کلمات دیگر فکر کنید بهتره، تا برید اصطلاحات کلامی رو نگاه کنید، اصطلاحات فلاسفه رو نگاه کنید. اگر با اون مقیاس ها نگاه کنید واقعیت رو، ذهنتون آشفته میشه. برحال ظن اینه که بسیاری چیزها بر ذهن انسان مرور میکنه، میخواد تکیه کنه رو اونا و اونا رو به عنوان مطالب پذیرفته تلقی بکنه. ظن این حالته که البته اگر تحلیل کنیم بحثیست بسیار مهم و مفصل و در برابر یقین قرار دارد، اما نه اونطور که کلامی ها میگوین، بلکه به صورتی دیگر. یقین یک نوع جریانه، ظن یک نوع جریان، و تفاوت یقینی که در لغت هست و قرآن رو اون تکیه میکنه با یقینی که متکلمین میگن، یا حتی ثمره یقینی که متکلمین میگن با اهل لغت ایمان، که اونا چه معنی میخوان از ایمان و در لغت چه معنی داره، بسیار زیاده. تفاوت ظن با یقین در قرآن تفاوت قالبی و خشکی نیست که متکلمین میگن، فلاسفه میگن، نه، یک خصلت روانی مستمر هر کدوم از این دوتا. میبینید که به صورت حدوث حالات یقینی رو در قرآن بحث می کند. غالبا مثلا یوقنون یا لا یوقنون در برخورد با جریانات، در گیر و دارهای حق و باطل، و همونطور که اسم که معنی حدوث نیست بکار برده شده یقین، ظنم همینطور حالت اسمی داره، حالت حدوثی و فعلی هم داره، هر دوتا در قرآن هست. که ساده اشاره بکنم به تفاوت این دوتا، ظن این است که مبنا و پایه برای موضوع وجود نداره، از کتاب الهی، کتاب ارشادی یعنی کتاب تشریعی، و یا از کتاب تکوینی از علم، چون قرآن دو تا مرجع رو برای معرفت به ما معرفی میکنه و ارزش داره، که در آیه از قرآن به این دوتا مطلب اشاره شده، ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم این کنتم صادق. در مورد معنی این مطلب و جریاناتی که پیش آمد و تخیلات شرکالود که دستور میده به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، در مورد این تخیلات شرکالودی که اینا دارن چطور با اینا بحث بکنه که ذهنشون تکان بخوره از جاهلیت بیرون بیان، مطالبی هست که گوشه ی گمان همین جزئی بود از آیه از سوره احقاف اینطور به نظر میاد که این یه گوششه. در مورد این ادعاهایی که دارند و فکر میکنند غیر از خدا کسانی هستند که بتوانند به داد مردم برسند در دنیا یا آخرت، میفهمید این طور بحث کن با مردم. یکی از دوتا مأخذ ما میخواییم برای اینکه مطمئن بشیم، ائتونی به کتاب من قبل هذا، کتابی پیش از قرآن بیاورید معرفی کنید که چون این مطلبی توش باشه، این خب یقینی غیر قابل کمترین تردید وقتی از طرف آفریدگار انسان مطلبی به انسان تفهیم شد خیلی متفاوت با اون چه از راه‌های تلاش علمی معمولی بهش برسه، این دیگه جای شبهه و تردید نداره. او اثارت من علم، یا اثار کلمه است در عربی که بلد نیستم در فارسی معادل داشته باشه یا خیر، ولی در کردی کلمه داریم تقریبا تمام متطابق با کلمه اثار شوینوار، یعنی بقایایی لااقل اگر تحقیق روشن علمی از راه های مختلف تحقیق در اختیار ندارید، آثاری بقایایی از یک تحقیق علمی نشان بدید برای این مطلب. خلاص ما این دوتا مأخذ رو داریم، قرآن این دوتا مأخذ رو به ما معرفی میکنه که اعتبار داره، یا کتابی که از طرف خدا آمده باشد و مطلبی در مورد مطالب مختلف مربوط به این عالم و عالم دیگر رو در اختیار ما قرار داده باشد، یا اینکه از راهایی که خدا برایمون مقدور کرده که تلاش کنیم و حقایق و واقعیات رو درک کنیم به یک مطلب رسیده باشیم. این دوتا راه رو داریم. از هیچ کدوم از این دو راه مطلبی القا نشده باشه به انسان، بلکه از طریق مستکبرین، از طریق اهل بغی، بعد ضمیر انسان در تلاش باشه. البته این مربوط به یک فرد یا ده فرد یا حتی یک نسل و دو نسل نیست، غالبا صورت جریان پیدا میکنه. ذهنها جهت داده بشن که تلاش کنند که این چیزی که هیچ مدرکی نداره کم کم محکمش کنند. البته طبعا این به یقین نمیرسه چون جریانش فرق میکنه با جریان یقین که بعدا اشاره میکنیم. این آخرش جز زن هیچی نیست، نه به اون دلیلی هم که متکلمین میگن از بالا از آخر کار میان زن و یقین رو از هم جدا میکنن، نه از ابتدای کار. کیفیت جریان تکاملی این دو حالت در ضمیر که یکی منتهی میشه به یقین یکی منتهی میشه به ظن تفاوت داره، نه اینکه در آخر کار با هم فرق دارن. در آخر کار از نظر استحکام ممکنه مثل هم باشند، یقین چطور جای تزلزل نیست، ظن هم ممکنه جای تزلزل نباشه مطلقا، انسان جانش هم در راهش فدا کنه، اما طریقه حصول اینها در ضمیر انسان فرق میکنه. اون چه ظنه از اون مقدمه شروع میشه، بعد بر مبنای تأویلات و روایات و حرفهایی که سند و مدرک درست برای اصالت ندارند رشد داده میشه تا نضج میگیره در ضمیر انسان، ممکنه خیلی هم محکم باشه، جای شک و شبهه هم نباشه برای صاحبش. پس اینکه ظنن نه به دلیل اینکه مقابلش میشه و جای تردیده، نه، به دلیل اینکه جریانش مبتنی بر مسلم و مسائل درست نیست، سند و مسائل محکم موجب حصولش نشده، به این دلیله، نه به دلیل حالت بعدی. اما یقین چیست؟ یقین جریانی است تمام، هم از نظر مبدأ و هم از نظر کیفیت حرکت، متفاوت با ظن، هرچند در آخر مثل همون.